Nanzemba, Nanzemba, Bandakala. Lelo yo na kunzemba, Zembo ya bosimbo, kona bola kipino pandeko. Yo kamela kuma kuto, Bebo bomba kote ya nite mama kuto. Moto soki mbula ya bokota me pusani esenge yoko lisa ponya maka nisina yao na ya boko. Natina nini boyoka egege, natina nini boyoka obobo. Opia konde piko pesa ya pasena ya posola pie piko kipo tiyo na limande koko kiko zara na la fie. Ele koso, faila eko lego, faila eko lio. Ezali boe, kotia tembete Moto soki mbula ya kogota mepusa ni esengeri yoko lisa Pwanya maka nisina yo na yo hoko Natina nini boyoka egege Natina nini boyoka ohoho Obya konde piko pesa ya panzela ya bosala Pie piko kipo chono na limande ngoko kipo zara na la vie Kala sesio, kala kala kala kosuki.